Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Czwartek, 19 dzień grudnia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Najnowsze wiadomości, które przedstawi Artur Ewertowski. Strzały w centrum Moskwy. Według różnych doniesień są osoby zabite i ranne. Na początek szczegóły od naszego korespondenta. Projekt nowelizacji ustawy o sądownictwie trafia do dalszych prac. Podsumowanie sejmowej debaty na początek. Jak nie dać się oszukać w sklepach internetowych? Zebraliśmy kilka ważnych porad przed świętami. Centrum Moskwy w pobliżu siedziby Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Słychać było strzały. Świadkowie twierdzą, że są zabici i ranni. Radio Echo Moskwy podało, że w stolicy Rosji wprowadzono tak zwany alarm syrena, oznaczający stan podwyższonej gotowości dla służb specjalnych i ratowniczych. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski jest na miejscu i ma najnowsze informacje na ten temat. Według różnych źródeł od jednej do dwóch osób napadło i próbowało zabarykadować się w budynku FSB na Łubiance. Doszło do strzelaniny. Według jednych źródeł do wymiany ognia doszło w budynku, a według innych przed wejściem do siedziby FSB. Rosyjskie media informują, że zginęło od jednego do czterech funkcjonariuszy FSB, a kilku zostało rannych. Ulice przylegające do Łubianki są zamknięte dla ruchu. Część rosyjskich mediów podała, że napastnik lub napastnicy zostali zlikwidowani. Służby specjalne nie wykluczają, że w budynku mogli oni ukryć walizkę. Na miejsce zdarzenia ma przyjechać ekipa saperów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I zmieniamy temat do dalszych prac. Skierowano w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o sądownictwie, złożony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wprowadza on odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, m.in. za działania o charakterze politycznym. Podczas pierwszego czytania kluby opozycyjne wniosły o odrzucenie propozycji. Debatę podsumuje Małgorzata Naukowicz. Projekt w imieniu autorów uzasadniał poseł PiSu Jan Kanthak. Mówił, że celem propozycji jest przede wszystkim usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości. Dlatego chcemy wprowadzenia definicji sędziego oraz zasady zakazu badania legalności powołania sędziego przez prezydenta RP. Kamil Bortniczuk z Porozumienia zapowiedział wniesienie do projektu poprawek. Będą zmierzać do tego, aby wyeliminować część zapisów mogących potencjalnie być niezgodnymi z prawem Unii Europejskiej czy polską konstytucją. Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej mówił, że PiS zgłosiło ten projekt, by odwrócić uwagę od afer, w które są zamieszani jego politycy. Wam bardzo pasuje, jeżeli sądy nie działają prawidłowo, bo możecie to zrzucić na karb sędziów. Tą ustawą chcecie zamknąć usta sędziom, złamać ich kręgosłupy i zastraszyć. Dodawał Krzysztof Śmiszek z Lewicy, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że reforma systemu sądownictwa zostanie doprowadzona do końca. Ta ustawa stoi na straży demokratycznego państwa prawa, przeciwstawiając się sądokracji. Drugie czytanie projektu zmian w ustawach sądowych ma się odbyć jutro o 9:00. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A teraz jedno z gospodarczych podsumowań roku. Nasza gospodarka rozwijała się lepiej niż zakładały prognozy. Takie dane i wnioski pokazał Polski Instytut Ekonomiczny. Na koniec roku wzrost PKB przekroczy 4%, co oznacza, że będzie wyższy od przewidywanych założeń. Rosnąca gospodarka jest efektem utrzymującej się wysokiej konsumpcji, dobrej koniunktury wśród firm, wzrostu wynagrodzeń i lepszej sytuacji na rynku pracy. Ta czwórka będzie jednym z lepszych wyników. Jeżeli te prognozy się zmaterializują, no to będziemy obok Irlandii, Węgier, jednym z tych krajów, które będą miały najwyższy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Więc Polska rozwija się i tak czy jak bardzo szybko na tle naszych sąsiadów, zwłaszcza na tle Europy Zachodniej, zwłaszcza na tle strefy euro, która boryka się znowu z dodatkowymi problemami. Tak mówił Piotr Arek, dyrektor Instytutu. W badaniu blisko 50% przedsiębiorców zadeklarowało wzrost popytu na ich produkty i usługi w kończącym się roku. Z kolei 40% firm eksportujących produkty do Niemiec dotkliwie odczuło skutki spowolnienia na tamtejszym rynku. Na koniec jeszcze ważne rady dla tych, którzy planują zakupy online na ostatnią chwilę. Jak kupować w sklepach internetowych, żeby nie zostać oszukanym? O tym ze specjalistami rozmawiał Dawid Grygorcewicz. Najniższa cena, a szczególnie znacznie niższa niż w konkurencyjnych sklepach internetowych czy stacjonarnych, powinna być sygnałem do dokładniejszego zweryfikowania sprzedawcy.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Na początek trzeciej godziny naszego spotkania rozwiązanie konkursu biegowego. Kto w święta trenuje bieganie, ten smukłą talię w prezencie dostanie. To pani Elżbieta z Grodziska Mazowieckiego i dziś te... tą frazę nagrodziliśmy. Jak państwo wiedzą, dziś w Trójce także opowiadaliśmy państwu o Izraelu. Między innymi o plażowej grze Matkot, czyli takiej grze w paletki. Przyznam, że jestem rozczarowana. Siedzę sobie w kuchni, piekę ciasteczka, słucham Trójki i po takiej relacji z Tel Awiwu nie było Amnona. A czy my mówiliśmy, że nie będzie? Że nie będzie? Daleko na krańcu świata urodził się Amnon Armata, co mógłby mieć każdą kobietę, a ma kolekcję paletek. Angielskie turystki wzdychają, it's hot, that Amnon is king of Matkot. Amnon, Amnon, obejrzyj się wreszcie za mną, popatrz na kibić kobietki, porzuć te swoje paletki. Amnon, Amnon, gdy znudzi mu się już granie, pokaże ci Amnon mieszkanie. Paletek ma pełne ściany, za darmo za free not money. Rosyjskie turystki wzdychają, no what? Tak Amnon i grajet Matkot. Amnon, Amnon. To jest bardzo długi utwór, coś tak jak Bohemian Rhapsody, także może innym razem w całości. Joanna Kołaczkowska, Artur Andrus, Łukasz Borowiecki, paletki Amnona Armaty, państwo doskonale pamiętają. A już teraz czas na naszą płytę tygodnia, Cigarettes After Sex. To grupa, płyta tygodnia to album Cry. Dwa albumy dla państwa, 71335, już teraz. But I said that I was alright, and I know it's been a while since I needed a distraction, 'cause I wanted to everything that you want me to tell you the truth. Jak znalazł od Trójki. Nasza płyta tygodnia dziś dla pani Sary z Koluszek i pana Piotra z Pruszkowa. A niebawem przy Potrze. Couldn't say, Z naszej płyty tygodnia, płyty Cry grupy Cigarettes After Sex. Tu program trzeci, a w studiu panowie Mariusz Cieślik i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. Dzień dobry panowie. A dzień dobry. Dzień dobry. Tematów dzisiaj sporo, no to nie zwlekajmy dłużej, zaczynajmy. 3 po 3. Ciekawe, to są takie tematy, jak zamiast coś zbudować, to lepiej coś zrujnować. Albo najpierw zrujnujemy, a potem zbudujemy. W Krakowie, jak wiemy, jest to dawna stolica Polski, a zatem miasto dość zabytkowe. Na przykład dzisiaj otwarto po remoncie Muzeum Czartoryskich wreszcie z najsłynniejszym polskim obrazem, znaczy obrazem z polskich zbiorów, czyli Leonardem da Vinci na czele. I proszę bardzo, na ulicy Stradomskiej w Krakowie prowadzono dużą inwestycję na terenie dawnego klasztoru. I tam był też kościół. No i inwestor zasłonił całą tę budowę folią. I co zrobił pod folią? No, trochę popsuł te zabytki, ale okazało się, że jednak chyba... Rozebrał apsydę. Nie wiem dokładnie, co to jest, tak się domyślam, co to jest apsyda. Na pewno państwo wiedzą, bo państwo są lepiej przygotowani. Rozebrał 14-wieczną apsydę. No, ale to wszystko było schowane tak skrzętnie pod folią, że ja myślę, że to było spowodowane tym, żeby się jednak sprawa nie wydała. Ale oczywiście się wydała i to zupełnie przez przypadek, bo gdzieś obok z tragarzami przechodził konserwator zabytków. Wojewódzki, który zresztą rzuciła okiem i od razu nawet przez folię stwierdziła, że czegoś tam brakuje. No jeszcze tam parę innych elementów zabytkowych rozebrali, więc okazało się, że nawet pod folią da się to zauważyć. Ja to dla mnie to jest taki wniosek, że niektórzy myślą, jak dzieci na przykład, że jak zakryją twarz, to ich nie ma, nie? Mhm. To jest coś takiego, no bo zakryli folią, to nikt nie zauważy, zbudują sobie te apartamentowcy, jak będą chcieli i już. Ale to, proszę pana, piękna analogia. Nie ma Piotrusia, zasłaniamy się, jest Piotruś, tak? I tutaj taka sama sytuacja. Dziwi mnie natomiast, jak to się stało, że na terenie tego klasztoru powstaje kompleks luksusowych apartamentów. No, bo to jest dawny klasztor i to tak jest, że te tereny po prostu już wcześniej były jakoś pewnie zabudowane i to staje się, o to chodzi. Tak czy owak, jakby co, no to jak państwo widzą coś zasłoniętego folią, to ja bym radził zajrzeć, bo się potem okaże, że jest jakaś niespodzianka. I teraz część druga, można powiedzieć, podobna historia, tym razem z Białowieży. Otóż od kilku dni trwa tam wycinka Alei Lipowej. To jest taka aleja, którą się do tego pięknego miasta, jakby to powiedzieć, u wrót Puszczy Białowieskiej wjeżdża. I to jest, też mnie to cieszy, że ludzie są tacy pomysłowi, że postanowili wyciąć 74 drzewa, takie stare, stuletnie lipy. Po co? Szanowny panie? A po to, żeby zrobić tam pas zieleni i z nowymi drzewami, które będą odrobinę cieńsze. Czyli teraz powtarzamy. Szanowni państwo, wycięli drzewa po to, żeby tam posadzić drzewa. No tak. Trochę to też jest takie dziwne, dlatego że te lipy, 74 drzewa, to jednak była taka wizytówka dwumetrowe, jeżeli chodzi o objętość. Natomiast te, ja starałem się, jak dotarła do mnie ta informacja, poszukać jakiegoś sensu, bo przecież musi być jakiś sens. Nie wierzę, że go nie ma po prostu. Pan jest idealistą. No tak, ktoś musiał podjąć taką decyzję, ktoś musiał podsunąć papier, ktoś to podpisał, ktoś to musiał przemyśleć. Ja nie wierzę, że to się wszystko wydarzyło tak przez przypadek. Więc poszukajmy, panowie, sensu. Dlaczego mogło dojść do wycięcia 74 drzew, a zaraz potem znowu się nowe drzewa sadzi? No, ja myślę na przykład tak, że ktoś ma kominek, potrzebował trochę drewna do kominka. A pan widzę w tę drugą stronę ciągnie. I przyda się, prawda, drewno lipowe, nie wiem, albo na parkiet, może też ktoś potrzebował na parkiet z lipy. No, to są jakieś takie powody, widziałbym, praktyczne, wydaje mi się. Może są jakieś jeszcze inne, nie wiem, ma pan jakiś pomysł? No, też dużo kierowców ginie podczas takich wypadków samochodowych. Też czytałem wśród komentarzy, pojawił się taki jeden komentarz. Że drzewa rosną przy drodze i to jest bardzo niebezpieczne. niebezpieczne dla kierowców podczas wypadku, a takie cieniutkie drzewa to jednak nie niosą ze sobą takiego zagrożenia. Ja przepraszam, ale te cieniutkie też kiedyś będą grube. No ale póki taka co, jest, ale póki co będzie bezpieczniej. Zna pan takich ludzi? Z nami też tak kiedyś było. Byliśmy cieniutcy, teraz już nie jesteśmy. No to prawda. W każdym razie jest to sytuacja do zastanowienia. Być może słuchacze podsuną jakieś logiczne rozwiązanie tej sytuacji. Dlaczego wycina się drzewa, żeby potem w to samo miejsce drzewa posadzić? I teraz historia, jak to powiedzieć, no, globalna. Globalna historia, choć mogłaby wydarzyć się także u nas, patrząc na to, jak niektórzy piłkarze w Polsce grają w lidze, to ja bym się nie zdziwił, żeby to u nas się zdarzyło. Otóż pewien niezwykle przedsiębiorczy młodzieniec, 25-letni Holender. Holender, tak. Postanowił zrobić karierę jako piłkarz. Zawodowy piłkarz. Zawodowy piłkarz. Mimo że w zasadzie nie był piłkarzem zawodowym. Ale amatorsko trochę grał. Tak jest. Rozegrał kilka meczów bez spektakularnych akcji. Jednak jakaś tam amatorska. W tak zwanej A-klasie. No tak. Natomiast ja myślałem do dziś właściwie, kiedy pojawiła się ta informacja, że żeby zostać zawodowym piłkarzem, no to trzeba jednak no trochę tematu przerobić, ale okazuje się, że można też obejść. Pan nie ogląda polskiej ligi, tam różnie z tym bywa. Przyznaję, nie oglądam. Okazuje się, że człowiek, ten młody człowiek nazwiskiem Verhagen zaczął od tego, że wkręcił się do mołdawskiego, podkreślam, klubu Dynamo Auto i tam jakby zaczął od tego, że wziął kartę kredytową, wydał co było na karcie i wrócił do Holandii. To była pierwsza stacja. To był pierwszy etap kariery. Pierwszy etap kariery. Drugi etap kariery pojechał do Republiki Południowej Afryki, gdzie został zawodnikiem Cape Town City i tam też nigdzie nie zagrał, ale za to wziął pieniądze. I to jest nie koniec, bo jeszcze w Chile postanowił wziąć pieniądze z miejscowego klubu i tam też nie zagrał ani razu. I byliby go nawet nie namierzyli, tylko jeszcze postanowił tam jakoś nawiązał intymny stosunek z jakąś pewną młodą damą i podobno ją zamykał w hotelu, no robił różne rzeczy. Nie pozwalał oglądać meczów. Tak. I ona się zbuntowała, bo chciała go oglądać na boisku, bo to zawiodowiec. No i podobno doniosła na niego. Doniosła, tak. Ale zanim na niego doniosła, to już, uwaga, mamy tak, zaczynał Mołdawia, potem RPA, a potem Południowa Afryka, a potem Chile, to on już w tym czasie zdążył się przeprowadzić, uwaga, do Danii, i gdzie twierdził, że on jest zawodnikiem FC Kopenhaga, dosyć znanego klubu, który nawet w Lidze Mistrzów gra, i zatrudnił się jako piłkarz w innym klubie, w Wyborgu, Wyborg. No i wszystko szło doskonale, ponieważ miał też świetne referencje, prawda? On potrafił prawdopodobnie sfałszować polecające rozmaite maile od wielkich agencji takich promujących piłkarzy menedżerskich. Na przykład stał się niespodziewanie dzięki temu klientem tej samej agencji, to Gareth Bale, czyli wielka gwiazda, zawodnik Realu Madryt. I do tego jeszcze miał taki pomysł, że filmiki swoje promocyjne z tych kilku meczów, które rozegrał w A-klasie... A to już, proszę pana, to jest historia, która brzmi jak naprawdę z rasowej komedii. Że on kręcił filmiki pokazujące no, jego umiejętności, strzeleckie chociażby, prawda? No, sytuacja jest taka, że rzeczywiście miał talent. Czy do piłki? Trudno powiedzieć. Ale do tego fałszowania tej całej... No, mieć drugie ja zawodowo i nabierać zawodowych menadżerów klubów, no można by powiedzieć na całym świecie, no to trzeba mieć jednak talent. Tak, to prawda. Chociaż ja panu powiem tak. Ja sobie myślałem tak. No, były takie historie, że ktoś udawał księdza. To nie jest takie aż trudne, jeśli się mniej więcej wie, na czym polega liturgia. Były historie, że ktoś udawał lekarza. O, to już jest trudniejsze. To jest trudniejsze, ale łatwo jest podrobić dyplom i potem już, jak się ten żargon zna, to też się da. No, ale przecież jednak udawać piłkarza, to jednak trzeba coś na boisku pokazać. No to prawda. Nie wiem, jak to się stało, że nabierał zawodowców, ale skończył chyba jako amator, bo to się chyba cała sprawa rozbije o to, że pan wyląduje za kratkami, zdaje się. No chyba, chociaż jak się patrzy na niektórych piłkarzy, i już nie mówię tylko o polskiej lidze, ale pewnie jeszcze w innych ligach, to też wyglądają tak, jakby byli amatorami, w związku z czym właściwie komu ten człowiek krzywdę zrobił? 3 po 3. Tak sobie myślę, bo przez ulicę jest Legia Warszawa, może byśmy spróbowali. Ciekawe, czy byśmy przeszli selekcję. A ma pan taki filmik? Gdybyśmy się panowie dobrze do tego przygotowali, no to kto wie? Mariusz Cieślik, Robert Montyka, kawałek Para Nienormalni. Do usłyszenia. Do usłyszenia.

te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Proszę Państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z czteroletnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. Słowa o pogodzie. W nocy mgły pojawią się głównie na północy i wschodzie kraju, miejscami ograniczając widzialność do 400 metrów. Na termometrach stopień poniżej zera w Suwałkach, w Trójmieście 2 stopnie, w Łodzi i Warszawie 4, we Wrocławiu i Przemyślu 6. Trójka. Program Trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Eryk Kazanowski i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór ponownie. Państwa i moim gościem jest pan Piotr Bartkiewicz, ekonomista mBanku. A dziś porozmawiamy o porozmawiamy na dwa tematy. Pierwszy to wynagrodzenia, a drugi to fuzja Fiata i Chryslera i grupy Peugeot. Wynagrodzenia. Główny Urząd Statystyczny podał, że w listopadzie średnia płaca w przedsiębiorstwach wyniosła niespełna 5300 zł brutto. Na przestrzeni ostatnich kwartałów tempo wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach mocno wyhamowało. Skąd ten niekorzystny trend? Krótka odpowiedź brzmi, ponieważ gospodarka spowalnia, hamują też płace. Dłuższa odpowiedź jest taka, że z jednej strony pracownicy są coraz mniej skorzy do tego, żeby iść do swoich menadżerów, czy szefów, czy właścicieli firm po podwyżki, bo wiedzą, co się święci. Wiemy od dłuższego czasu już, że gospodarstwa domowe coraz bardziej obawiają się bezrobocia. To widać w badaniach koniunktury. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że ze względu na to, że hamuje popyt na dobra i usługi wytwarzane przez polskich przedsiębiorców, hamuje też popyt na pracę. I to widzimy w całym szerokim wachlarzu wskaźników. Coraz mniej wakatów jest w polskiej gospodarce, coraz mniej nowych miejsc pracy, coraz mniej ofert spływa do urzędów pracy i wreszcie też dynamika zatrudnienia spada, bo ona wynosi obecnie około zera w ujęciu tak zwanym baalowskim, najszerszym możliwym, jakie tylko mamy, versus ponad 2% jeszcze kilka lat temu w zasadzie. To zatrzymajmy się przy tym zatrudnieniu. Podniesienie płacy minimalnej z pewnością niekorzystnie wpłynie też i na poziom zatrudnienia. Myślę, że nie należy przesadzać z negatywnymi efektami podwyżki płacy minimalnej. To jest podwyżka o około 15%. Z tego, co działo się w innych krajach, bo to nie jest tak, że jesteśmy na kompletnie nieznanym sobie terytorium. W wielu krajach podwyższono płacę minimalną. Efekty, wpływ na zatrudnienie prawdopodobnie nie jest duży, natomiast jest negatywny i będzie on skoncentrowany w małych firmach, w regionach, gdzie poziom płacy jest niski, a takich powiatów mamy dziesiątki w Polsce, w niektórych sektorach, w których poziom wynagrodzeń jest mały. Myślę, że na przykład branża tekstylna jest przykładem branży przemysłowej, gdzie poziom wynagrodzeń jest jednym z najniższych w gospodarce. Także w wielu usługach. No, te firmy będą miały problem. Wróćmy do samych wynagrodzeń. Czego się należy spodziewać w przyszłym roku? Czy mamy liczyć się z tym, że trzeba będzie zacisnąć pasa? Na pewno jest tak, że z punktu widzenia pracowników liczy się to, co oni widzą na koncie, czyli płaca nominalna. Natomiast z punktu widzenia całej gospodarki liczą się płace realne i te pewnie będą spowalniać. Wiemy, że inflacja wzrośnie, zwłaszcza na początku przyszłego roku. Powodów jest mnóstwo i o wielu z nich czytaliśmy, słyszeliśmy o nich. Podwyżki opłat za śmieci, wyższe ceny elektryczności, być może też żywność, no ale to zawsze jest loteria i będziemy to obserwować na bieżąco, więc zaciskanie pasa będzie się odbywać trochę automatycznie, natomiast to widać wyraźnie, że w gorszych czasach konsumenci mniej chętnie wydają na dobra luksusowe, czy na, mówiąc kolokwialnie, zbytki i skupiają się raczej na dobrach podstawowych. To kończąc, czy 2020 będzie lepszy czy gorszy niż 2019? Wydaje się, że będzie trochę gorszy. My w tym momencie prognozujemy, że wzrost gospodarczy spadnie z około 4,3% w tym roku do 2,8% średnio w roku przyszłym, więc to będzie taki dość słabszy rok, jeżeli chodzi o koniunkturę. I to już widać, no trochę sygnałów mamy od kilku kwartałów nawet. Drugi temat. Fuzja Fiata, Chryslera i grupy Peugeot. W ciągu najbliższego roku dojdzie do fuzji tych firm. Nowy gigant na światowym rynku motoryzacyjnym będzie sprzedawać blisko 9 milionów samochodów rocznie, a jego wartość sięgnie blisko 50 miliardów dolarów. O szczegółach Sylwia Zadrożna. W wyniku połączenia powstanie czwarty pod względem wielkości koncern motoryzacyjny na świecie, który będzie mieć też swoje fabryki w Polsce. Mówi Robert Przybylski, dziennikarz motoryzacyjny z Rzeczpospolitej. W Polsce Fiat ma dużą fabrykę samochodów osobowych, która ma możliwości produkcji około 600-700 tysięcy aut rocznie. Opel, czyli PSA już dzisiaj ma możliwość produkcji około 150-200 tysięcy samochodów rocznie. Zresztą ta fabryka w Gliwicach, ona w tej chwili jest przebudowywana, czyli w zasadzie rozbudowywana, bo ma produkować samochody dostawcze. I dodatkowo oba koncerny mają w Polsce jeszcze po jednej dużej silnikowni, czyli w Bielsku ma silnikownię Fiat, a z kolei w Tychach Opel, czyli znowu PSA. W branży motoryzacyjnej, w której nakłady na badania i rozwój idą w setki miliardów dolarów, do fuzji dochodzi już od wielu lat. Przypomina Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Wszystko idzie w kierunku łączenia firm, no właśnie po to, żeby uzyskać efekt skali. Właśnie dlatego, że dziś branża motoryzacyjna wymaga gigantycznych nakładów i nawet duża i silna firma musi połączyć siły z innym partnerem, żeby sprostać po pierwsze oczekiwaniom klientów, po drugie oczekiwaniom legislatora, czyli produkować samochody przyjazne środowisku, bezpieczne i takie, które klienci będą chętnie kupowali. Na razie koncerny deklarują, że fabryk zamykać nie będą, ale w opinii Roberta Przybylskiego pod znakiem zapytania może stanąć los zakładu w Gliwicach. Gliwice mają przejść na produkcję samochodów dostawczych, a tymczasem ona jest prowadzona przez Fiata we Włoszech. I ta fabryka włoska produkuje samochody zarówno na potrzeby PSA, jak i na potrzeby Fiata. To będzie podlegało starannym obliczeniom, co się bardziej opłaca, czy rozbudować fabrykę we Włoszech, czy jednak kontynuować ten projekt polski. Spokojna o swoją przyszłość może być raczej fabryka w Tychach, bo produkowany tam Fiat 500 stał się bestsellerem. Spać spokojnie mogą też dostawcy części samochodowych. No i spać spokojnie mogą klienci obu marek. Nie wiadomo jeszcze, jaką nazwę będzie miał nowy twór, jaką nazwę będzie miał nowy twór, jak się panu wydaje, jakie korzyści odniosą klienci, rynek, no i same firmy? W pierwszej kolejności korzyści odniosą firmy, które będą się łączyć. Fuzje są zawsze w pierwszej kolejności korzystne dla tych, którzy je podejmują. Natomiast czy klienci odniosą korzyści? Być może samochody będą trochę tańsze. Tego do końca nie wiemy, ale nowe samochody są generalnie dość drogie. Natomiast to, czy ostatecznie wszyscy odniesiemy korzyści, zależy od tego, jak oszczędności kosztowe zostaną spożytkowane przez te firmy. Czyli na ile firmy podejmą ten wysiłek inwestycyjny i badawczy, o którym słyszeliśmy. No, jesteśmy w okresie, kiedy branża motoryzacyjna przechodzi gigantyczne przeobrażenia, bo tak naprawdę przechodzi na zupełnie inną technologię. I niezależnie od tego, która firma to będzie, to każda z tych firm musi ponieść te nakłady, żeby sprodukować samochody elektryczne, autonomiczne, z ogniwami wodorowymi, być może jeszcze jakieś technologie zobaczymy. To jest prawdopodobnie dużo ważniejsze niż obniżki cen, które mogą mieć miejsce, a mogą nie mieć, no bo jednak pamiętajmy, że fuzja oznacza mniejszą konkurencję z punktu widzenia konsumenta, mniejszy wybór marek i mniejszy wybór. To nie jest korzystne. Natomiast no, korzyści skali są gigantyczne w tej branży i nie należy się dziwić temu, że obserwujemy ogromną falę fuzji w branży. I podobnie z takimi fuzjami jest podobnie jak z fuzjami bankowymi? Trochę tak, bo tylko że sektor bankowy nie przechodzi aż takich przeobrażeń. Sektor bankowy łączy się i konsoliduje, bo tak naprawdę wszystkie banki realizują podobne usługi i dostarczają podobnych produktów, natomiast szukają tak zwanych synergii, czyli szukają oszczędności kosztowych i starają się zwiększyć skalę działalności, bo wtedy będą mogły lepiej obsługiwać przedsiębiorstwa, dostarczać tańszych kredytów i tak dalej. Natomiast no, to jest branża dojrzała, gdzie niewiele rzeczy tak naprawdę w gruncie rzeczy przechodzi, jest już niewiele innowacji tam w tym momencie obserwujemy. Za chwilę wszystkie banki w Polsce będą miały bardzo podobne aplikacje mobilne, bardzo podobne serwisy internetowe, bardzo podobną obsługę i podobne oddziały. I tutaj, no, dopóki nie wynajdziemy jakiejś nie wiadomo jakiej technologii, dopóki nie będziemy mieli chipów zaszytych pod skórą bądź implantów w mózgu, które pozwolą myślą zlogować się do konta, to bankowość będzie wyglądała do siebie bardzo podobnie w różnych bankach, więc nie ma się co dziwić, że ta konsolidacja następuje. Tak samo i w motoryzacji. Wszyscy korzystamy z tych samych komputerów, projektanci samochodów też, więc pewnie los samochodów jest trochę podobny do losu aplikacji mobilnych. Bardzo dziękuję. Naszym państwa i moim gościem był pan Piotr Bartkiewicz, ekonomista mBanku. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Hero now, am I a hero? Am I a hero now? I loved you like a father. It's on the music game. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. Do godziny 19 mówiliśmy o piłkarzu podszywającym się pod piłkarza. Ja w sprawie audycji 3 po 3, tam padło na koniec, żeby ci redaktorzy by się sprawdzili w Legii Warszawa. Oj, wątpię, bardzo wątpię. Tam nawet testów Lewandowski nie przeszedł. O, tak było, pamiętamy, za chudy i za słaby. Gdyby jednak państwo chcieli koszulkę pana Roberta, chcieliby państwo wejść w jej posiadanie, to polecamy jutrzejszą licytację po godzinie 16. Co prawda nie Legii, ale Bayernu Monachium. Koszulka z autografem pana Roberta Lewandowskiego jutro będzie w Trójce do wylicytowania. Tymczasem 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. A to dopiero ciekawa sprawa. Mają państwo niepotrzebną roślinę doniczkową, która rozrosła się ponad miarę, albo zmieniają państwo mieszkanie i nie ma co z nią zrobić? Przyjmą ją działające w całej Polsce schroniska dla roślin. Trzykrotki, bluszcze, sukulenty, palmy zmieniają właściciela i dostają szansę na dłuższe życie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej pod tytułem Drugie życie roślin. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli tak, zaczęło się od czego, że? Zaczęło się od tego, że moja córka z synkiem i z mężem przeprowadzili się na Ursynów. No i na pierwszym piętrze mieszkali. Mały się zaczął bać, że ktoś wejdzie przez okno mu do pokoju i co to będzie. No i usłyszał, że gdzieś najlepiej postawić kaktusy. No więc zaczęliśmy te kaktusy kupować. Kupiłam dla siebie i dla niego. Taka ochrona przed włamywaczami, no, tak? Tak, dokładnie. Rozumiem. No i tak się zaczęło. Kupowaliśmy jedne, drugie, trzecie, dziesiąte. Te kaktusy mają właśnie po 17 lat. Już jest dorosły, 23 lata, student, no wszystko pięknie. A u mnie one zagrażają mnie już bardziej, bo one się chyboczą. Są duże, potężne, kujące ogromnie, no i ja już boję się ruszyć, żeby cokolwiek zrobić na oknie, to muszę uważać bardzo, bo się pokuje, bo spadnie mi na nogi, no będzie niebezpiecznie. Ale trzeba go na pewno owinąć tą tekturę, bo on kuje strasznie. Może razem z tymi podpórkami, żeby zabezpieczyć. Ja jestem z Warszawy, mieszkam w Warszawie, Milena w Gdańsku, a Monika w Bydgoszczy. I między sobą po prostu współpracujemy, nie mamy też stałej siedziby. I dzięki temu możemy po prostu kojarzyć tych, którzy chcą adoptować te rośliny, z tymi, którzy chcą je oddać. I my jakby pośredniczymy w tym wszystkim. Na początku próbowałyśmy tak robić, że jeździłyśmy po różne rośliny i brałyśmy je do siebie do domu. Jednak okazało się, że to zupełnie nie jest potrzebne, ponieważ jak wstawiamy na Facebooku jakąś roślinę, to w ciągu 2-3 minut ona już jest zarezerwowana, więc pomyślałyśmy, że możemy więcej tego wystawić, nie musimy jeździć i zbierać je do własnych domów. Ja również w swoim domu, moje wszystkie rośliny są adoptowane. Mam taką ogromną monsterę, która ma 15 lat i jak ją odbierałam od pani w Sopocie, to no, oddawałam ją z łzami w oczach, bo była przy niej przez 15 lat, więc te rozstania nie zawsze są łatwe. I ta roślina, ta monstera u mnie ciągle pięknie rośnie i ma się dobrze, więc jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że u mnie też jej dobrze jest. Wiadomo, schronisko dla roślin, ale nie prowadzimy żadnych rozmów adopcyjnych, przedadopcyjnych, ale to chyba była taka sytuacja, że pierwszy raz przeprowadziłyśmy taką rozmowę. Na Bielanach w Warszawie pani oddawała palmę daktylową i ona tą palmę wyhodowała w latach 50. z pestki. Jak przyjechaliśmy rok temu po tą palmę, no to ona już nie mieściła się w mieszkaniu, więc stała w bloku na korytarzu i też już było kiepsko. No i właśnie pani też była bardzo wzruszona i bardzo jej było przykro, że musi oddać tą roślinę i kilka razy nas pytała, czy na pewno znajdziemy jej dobry dom. I to właśnie była taka sytuacja, w której pierwszy raz przeprowadziłyśmy taką rozmowę, czy ktoś ma warunki i czy wie, jak się ma tym zająć. Z tego, co wiem, to palma dalej rośnie i jest okej. Wilczomlecz z Łodzi stał bardzo długo na klatce schodowej i... Czy to nie jest ten, który 21 raz spędził w prokuraturze, a drugie 20 tak, w ośrodku tego, adopcyjnym? To się dowiedział wszystko Elwin, jak wyglądała historia tej rośliny. Elwin Flamingo to trójmiejski artysta, mój były wykładowca na Akademii Sztuk Pięknej. Faktycznie nikt jej nie chciał. Bardzo smutno mi było, patrząc na zdjęcie tej rośliny, bo naprawdę w bardzo małej doniczce tam sobie rosła. I nazwał tę roślinę z Łodzi Ziemia Obiecana, tak? Można powiedzieć tak, że jestem w pracowni, ale jednocześnie jestem u siebie w mieszkaniu, bo tak naprawdę pracuję i mieszkam w jednym miejscu. Rzeczywiście jest coraz więcej roślin u mnie. Właściwie mam 10 roślin, z którymi robimy sztukę i 19 roślin, które są tutaj prywatnie. Te 10, a w sumie już bym chciał powiedzieć osób, te 10 osób współtworzy ze mną 3 projekty tak naprawdę. Oliwia i Matylda to są rośliny mięsożerne, Wołga, Jelcz, Ziemia Obiecana i Parada Miłości to są sukulenty i kaktusy pozyskane czy przejęte przeze mnie jako zaniedbane, niczyje, wyschnięte, brzydkie i tak dalej, i tak dalej. No ta Ziemia Obiecana to mnie przerosło, bo ja jechałem po Wilczomlecza, który miał mieć 3 metry, a miał 4,5. Jak go zobaczyłem, to po prostu powiem szczerze, że miałem 5 sekund zwątpienia, czy dam radę go uratować. Przez pół roku muszę obserwować, czy one się ukorzenią, bo tak jak każdy może sobie wyobrazić, no nie mam mieszkania czy pracowni 4,5-metrowej, więc z moim przyjacielem, botanikiem, biologiem ustalaliśmy, w których miejscach można robić cięcia, aby taki wilczomlet się przyjął. Ale zrobiłem wszystko według ustaleń, według instrukcji botanika, czyli po ucięciu ten wilczomlet był w wiadrze z wodą po to, żeby mleczko, to trujące mleczko, jakby straciło jakby swoją taką moc. Wszystko przywiozłem do Gdańska i proszę sobie wyobrazić, i bez przerwy żadnej, po prostu nie wiem, no robiłem sobie kanapkę w locie, że tak się wyrażę, 14 godzin pracowałem, dbałem o to, żeby ten wilczomlet był jak najlepiej osadzony w ziemi, jak najlepiej podparty i właściwie okazało się, że po wszystkim te moje podpórki okazały się zbędne. Sam się trzyma. No znalazł dom i znalazł szalonego artystę, że się tak wyrażę. Ja oprócz książek, dzieł sztuki i tkanin, to właśnie jeszcze sobie nie wyobrażam braku kwiatów. Także to jest takie dla mnie dopełnienie jakieś. Niektóre to są takie, które ja otrzymałam jeszcze jak mama żyła i ja po prostu cały czas je hoduję, ponieważ one rosną, a ilość miejsca jest ograniczona, więc w pierwszej kolejności chciałabym przekazać tę wielką, chyba się szeflera nazywa ten kwiat, no właśnie tak jak mówiłam, nie jestem, ja często nawet nie znam takich poprawnych nazw tych kwiatów, ale no po prostu jest, no jest za duża i ktoś, kto jest sprawnym ogrodnikiem, mógłby nawet ją podzielić na mniejsze części, rozhodować i mogłaby jeszcze sprawić radość wielu osobom. No, ja tego nie potrafię, aczkolwiek jest chyba w dobrym stanie, więc... No tak, bo wypuszcza tam, że puszcza tam nowe listki, widzę to. Tak. Miała kłopoty, jakieś coś się wdało wiosną, jakaś mszyca czy coś, ale lato było ciepłe, więc wystawiliśmy ją tutaj do ogrodu, jakimiś tam dziwnymi preparatami spryskiwałam i jest już okej. Okay. Współpracujemy z Piotrem Grygorem, który razem z nami organizuje koncerty Dźwięki Roślin. Byłyście Panie na takim koncercie? Tak, oczywiście. Tak, kilka razy właśnie starałyśmy się pokazać to, co robi Piotr tej społeczności, która jest z nami związana. No i co jest zabawne, że jeżeli byśmy chcieli posłuchać tego naprawdę, jak to brzmi, no to jest to ciężkie do wytrzymania, więc Piotr musiał to jakoś ugładzić, tak, żeby to było bardziej przystępne, żeby tego można było dłużej słuchać. Tak, one od początku cieszyły się wielką popularnością, ale nie jest to tak, jak na przykład idziemy sobie, nie wiem, na koncert rockowy albo do filharmonii i siedzimy i słuchamy, ale trzeba się skupić. To bardziej taki audio performance niż koncert. Ja korzystam z pomiaru oporu elektrycznego w roślinach i właściwie jest to pomysł, który gdzieś tam nawiązuje do początków muzyki elektronicznej, czyli do sterowania napięciem. Z czasem rzeczywiście ja to starałem się czesać i w tym sensie, że przeszedłem z użycia na przykład syntezatorów modularnych na samplery, gdzie operowałem takimi znanymi barwami dźwięku, czyli te rośliny grały na przykład orkiestrą smyczkową, tak? Czy jakąś tam rozbudowaną orkiestrą złożoną z innych instrumentów i wówczas miałem wrażenie, że ludzie mają w pewnym sensie jakiś punkt odniesienia, bo jest to w pewnym sensie znana barwa, znany instrument i nie jest to coś absolutnie obcego. Natomiast bez względu na to, czy to było coś, co było natarczywym, mocnym, elektronicznym dźwiękiem, czy było to już takie nieco bardziej ugładzone brzmienie, zawsze ludzie jakby z takim dużym spokojem, z dużą atencją i jakby takie stany bliskie medytacji, co jest dla mnie bardzo dziwne, ale zarazem jakby bardzo przyjemne, bo nie spodziewałem się głównie w tym pierwszym jakby sposobie przedstawiania tego, takiej uwagi ze strony ludzi. Myślałem, że to raczej odstraszy słuchaczy. Okazuje się, że nie, że jakby z dużym zainteresowaniem to się cieszy. O, nawet zrobiłam zdjęcie pamiątkowe. A, tego wilczomlecza. Tak, tak, który właśnie w tym rogu stał. Przebija się już, tak, do pierwszego piętra. Dokładnie do sufitu. No, alternatywnie mogliśmy zrobić dziurę w suficie i powidać go w sypialni. Żartuję. Czegoś tak z Hiszpanią mi się kojarzy, Meksykiem, z taką Ameryką Południową, więc rozesłałam maile do wszystkich tutaj warszawskich knajp meksykańskich z tym zdjęciem, czy nie byliby zainteresowani taką rośliną i już nie pamiętam, któraś restauracja taka senatorskiej, ta hiszpańska, powiedziała, że bardzo chętnie przyjechał tutaj pan taką półciężarówką, należąco go przetransportował i pamiętam, jak kiedyś tam przechodziłam, nawet zajrzałam przez okno, to stał i cieszył oko. Był to reportaż Romy Leszczyńskiej pod tytułem Drugie życie rośliny. Fragmenty muzyczne pochodziły z prac audialnych Piotra Grygora Mięta. Ważna informacja, dzwonią państwo z pomocą dla rodziny z Kazachstanu, która osiadła w okolicach Aleksandrowa Łódzkiego. Bardzo dziękujemy za te wsparcie, za pomoc. Jesteśmy wzruszeni. No i jeszcze jeden głos w sprawie, jak sądzę, dyskoteki na kołach. Tak dużo dzisiaj rozmawiamy o światłach przeciwmgłowych na autostradzie A4 Katowice-Kraków. Minąłem pana. Piękna pogoda, przejrzystość powietrza idealna. Pan pozaświecane, wszystkie światła, jakie tylko fabryka mu w samochodzie dała. Niech to zrozumieją te niektórzy, że to tylko przeszkadza, a nie pomaga przy normalnej pogodzie. Być może zauważył pan u tego kierowcy także płytę kompaktową zawieszoną przy lusterku. No cóż, no niektórzy mają bardzo silną potrzebę bycia dostrzeżonymi. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Ciągle numer jeden. 5 tygodni na liście z pierwszego na pierwsze. It can never be the same. Zespół The Cure. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tu prezentów są tysiące, a te ceny tak zniewalające. Ha! I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. Kuchnia Amika. Żeliwne ruszty za 1099, za którą teraz płacisz 0 zł. Laptop Acer Nitro Intel Core i5 za 2899, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. A najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour od 17 do 24 grudnia napój Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra tylko 5,99 za dwupak. No to mamy komplet. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Hej,